lewatywa mózgu w kontestacji. I zaczęła się lewatywa mózgu w kontestacji. Oznacza to, że jest czwartek. I niektórzy, co bardziej wtajemniczeni, wiedzą, że jest to czwartek 20 stycznia 2011 roku. Są to urodziny mojego taty, któremu życzę wszystkiego najlepszego, chociaż on pewnie nie słucha teraz tej kontestacji, bo ma coś lepszego do roboty, ale jakby słuchał, to wesołego tutaj życzymy oraz wszystkich pozdrawiam, którzy dożyli do 2011 roku. Dzisiaj będziemy gadać na tematów kilka, dużo jest tematów, więc nie będę robił dziwnych wstępów, bo co, będziemy tracić czas. Tematów jest tu aż 6, widzę sobie. Nie, to nie aż 6 tematów, to są różne rzeczy, które chcę powiedzieć w trakcie, niekoniecznie tematy długoterminowe. Tak, więc witam wszystkich, którzy na czat przyszli i wylosuję 3 osoby do pozdrowienia. Wylosuję sobie po prostu maziając palcem po ekranie. Więc pozdrowienie dla ZSRR, pozdrawiam Orish i pozdrawiam Entix. O, pozdrowieni się czujcie. Nie wiąże się to z żadną rekompensatą pieniężną, ani gratyfikacją żadnego innego rodzaju. Niestety, bardzo mi przykro. Nie stać nas, bo nie mamy dotacji z Unii Europejskiej. Szkoda, pojada na czacie ktoś tak. Jeszcze przypomnę, że można w trakcie audycji dzwonić, to nie jest taki mój monolog. Ja wiem, że się mnie fantastycznie słucha, kiedy się nakręcę i mam fazę taką, ale może dziś nie będzie fazy, może będzie merytorycznie. Nie, dziś ma być merytorycznie rzeczywiście i zapraszam do rozmowy na poruszone tematy. Dzwonić można i nawet trzeba przez Skype'a na kontestacja.com. Trzeba sobie wpisać taki nick i zadzwonić i już będziesz od razu na antenie. Pamiętajcie, że dzwoniąc przyciszcie radio od razu i gadajcie po prostu tak jak z każdym przez Skype. Co jeszcze rzeknę, że można też dzwonić przez każdy telefon, każdy jeden, który działa, to może też być wykorzystany do powiedzenia swojego zdania w Radiu Kontestacja. To jest wasze radio, dla wszystkich otwarte, publiczne, nie ma tutaj żadnych zasad, które trzeba przestrzegać koniecznie. Wszystko jest tak na oko, a my decydujemy o tym, kogo wywalimy z anteny albo kogo zapraszamy też. No także ogólnie jak się zachowujesz przyzwoicie, to możesz mówić co tylko chcesz. I do tego właśnie zachęcam. Dobrze, zacznijmy może od protestu przeciwko cenzurze, który miał miejsce 19 stycznia, czyli wczoraj. Był tam nasz kontestator, jeden z bardziej aktywnych, Filip, czyli Obława, i nagrał wszystko, się coraz lepszy z niego reporter robi i możecie zobaczyć to nagranie na stronie www.kontestacja.com, a ja puszczę początek, no żeby mniej więcej było wiadomo, jak to wyglądało, bo śledziliśmy temat, dlatego że nowa grupa odważna się pojawiła, obrońców wolności słowa. Także my jesteśmy trochę specyficzni, znaczy my, no ja jestem, bo tu każdy ma swoje zdanie zupełnie odrębne, słuchacze też mieli swoje zdanie, trochę inne. No ja osobiście byłem sceptyczny wobec tych wszystkich protestów, nie dlatego, że są niesłuszne, może i są słuszne, ale tak naprawdę chodziło tym ludziom o to, żeby zachować balans pomiędzy prawicą, lewicą, konserwatywnymi poglądami, niekonserwatywnymi poglądami. Bardziej im o to chodziło niż o wolność, taką po prostu wolność już dla wszystkich, wolność kropka. No, także ja nie wiem, czy ja chcę komplikować rzeczywistość, ja bym wolał ją upraszczać i pozbywać się problemów, zamiast zastanawiać się, jak lepiej twórczo rozwiązywać problemy, których w ogóle nie powinno być. No, ale posłuchajcie przynajmniej kawałka fragmentu tej relacji. Mówi Obława. Trochę cicho. Kontestacja. 19 października odbył się protest pod kancelarią premiera przeciwko cenzurze w mediach. Protestującym nie spodobały się zwolnienia neokonserwatywnych dziennikarzy z TVP. Mimo wysokiego poziomu oglądalności, wiele programów zniknęło z ramówki. Pikietę zorganizowało Stowarzyszenie Solidarni 2010, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczpospolitej oraz Stowarzyszenie Koliber. Na proteście pojawili się m.in. Bronisław Wildstein, Jan Pospieszalski czy Ewa Stankiewicz. Krótka wypowiedź, brak. Brak w Polsce wolności słowa, jest asymetria w debacie publicznej, jest blokada, jest cenzura, jest usuwanie ze względu na poglądy z telewizji i z mediów publicznych ważnych programów, ważnych przyjaciół moich kolegów, świetnych dziennikarzy, Jacek Karnowski, Paweł Nowacki, Marcin Wikło, Bartek Wróblewski, Marek Pyza, Joanna Lichocka, Anita Gargas, Bronisław Wiszczeń, Rafał Ziemkiewicz, cała masa innych ludzi została usunięta tylko ze względu na poglądy. Uważam, że jest to niedopuszczalne, jest to antydemokratyczne, ogranicza to nie tylko wolność słowa, ale ogranicza naszą wiedzę o świecie, jest to ze szkodą dla społeczeństwa, dla demokracji. A czy jakie będą dalsze kroki, czy będzie coś podjęte? No jak wyszliśmy już na ulicę, w związku z tym, no nie wiem, jak można eskalować jeszcze nasz rodzaj protestu i niezgody na to. Po prostu chcemy wolności słowa! Wolne media! I wszyscy wolne media! Wszyscy zobaczą, wolne media! Tak, i na tym możemy skończyć. Przypomnę tylko, że z wypowiedzi tych państwa, którzy mieli konferencję kilka dni wcześniej, przed tym protestem, wynikało, że internet w ogóle według nich to nie są media. Także mówiąc wolne media, mają na myśli wpuśćcie nas do TVP. Jak ktoś mógł się nie zorientować, że to naprawdę... Tak było tam gdzieś pomiędzy wierszami, bo na przykład wolne media to już niekoniecznie oznacza nie cenzurujmy internetu. No ale właśnie to jest dosyć trudne, te wszystkie takie niuanse, to czytanie, doczytywanie się między słowami. A, jakie to wszystko trudne jest. Z relacji wynika, że nie było tam ani Ziemkiewicza, ani Cejrowskiego, czyli dwóch akurat tych najbardziej szanowanych i najbardziej, no, spośród tego całego towarzystwa prowolnościowych ludzi, oczywiście rozumiejących, że wolność można uzyskać w mediach tylko wtedy, kiedy będą prywatne. I to jest właściwie podstawowy postulat, który powinno się mieć. Ja się zastanawiam, co myślicie o tej debacie. Aha, no i to pan Wilczstein powiedział, że no cóż jeszcze możemy zrobić, już zrobiliśmy, no wyszliśmy na ulicę. No wyszli na ulicę, pokrzyczeli, poszli do domu. Relacje tam oglądało jak do tej pory 112 osób. Ciekawe, ile ludzi podpisało petycję pod ich Stop Cenzurze się nazywa strona, stopcenzurze.pl, aż sprawdzę, bo nie wiem. Na stopcenzurze.pl mamy podpisów już prawie 1000. Przypomnę, że pod protestem przeciwko cenzurowaniu internetu było 70 tysięcy podpisów, teraz jest 1000. Pomimo, że to są osoby znane, bardzo znane, ci ludzie z internetu, którzy to promowali, nie byli aż tak znani jak Wilczstein, Ziemkiewicz, Cejrowski, a jednak udało mi się 70 tysięcy podpisów zebrać, a tym tylko 1000. O czym to mówi? Jak dla mnie mówi to o tym, że prawdziwa siła, która rośnie ciągle i jest ciągle niedoceniana i niezauważona, jest w internecie. A ci ludzie, to jest muzeum. To już oni tylko siłą rozpędu jadą. A może, nie wiem, no może gdyby był Wojciech Cejrowski i Ziemkiewicz, to byłoby trochę inaczej, bo oni się bardziej trochę są tacy, no tacy frontem do ludzi, tacy ludzcy. Także się zastanawiam na tym i też to jest dla mnie zastanawiające, dlaczego ich nie było. No może po prostu byli chorzy, może. A może jednak zaczęli zauważać, że trochę nie o taką wolność my walczyli, nie o takę Polskę. Dzwoni Mateusz i odbieramy słuchaczy na ten pierwszy temat. Halo, witamy, kontestacja. Witam serdecznie. Ja tak właśnie słuchałem tutaj i tobie się wydaje, że takie do ciebie pytanie mam, że że tutaj niestety to dobrze nie wyszło z tą pikietą tam na temat wolności. No tak? Nie wiem jak wyszło, bo nie byłem na miejscu. Byłeś tam? Nie. Mam 300 kilometrów do Warszawy, więc... Nie, może dobrze wyszło. Ja nie wiem, jak wyszło, tylko efekt jest taki nijaki trochę. No, chyba nic się nie dzieje. No i tutaj też właśnie się z tobą zgadzam, że to bardziej jest nie o wolność, tylko o wpuszczenie właśnie do telewizji, prawda? Mm-hmm. To tam właśnie też, że... też czytałem, że właśnie chcieli odwołać Pospieszalskiego tylko dlatego, iż w jego programach jest... że jego program jest jednostronny, prawda? Tylko że się od razu zastanowiłem, dlaczego w czasie debaty prezydenckiej, w czasie wyborów nie pokazywano wszystkich kandydatów, tylko właśnie tą czwórkę, prawda? Z PO, PiS-u, SLD i PSL-u. No, rzeczywiście. I tak jakoś wtedy nie przeszkadzało im. No, im nigdy nie przeszkadzało, aż do momentu, kiedy zaczęli ich wyrzucać i dopiero wtedy sobie się zorientowali. No, czy... Dobrze, no już może nie czepiajmy się ich. Ważne, że sobie uświadomili, że nie ma tej wolności słowa i sobie zauważyli dopiero w jakim zakresie, jak potwornie tą wolność słowa już nam... już jej pozbyto nam z przestrzeni publicznej. No, no ważne, że się zorientowali. Przynajmniej tyle dobrze. No ja sobie myślę, że to jest nawet dobrze, że właśnie oni tam biorą w tym udział, ci właśnie znani, w cudzysłowie, bo myślę, że to media bardziej zauważą, jeżeli by się tam pokazał pan Cejrowski. No właśnie się nie pokazali, szkoda. No, niestety. Ciekawe dlaczego. No, dobre pytanie, właśnie. No, ale i tak myślę, że gdyby się pokazali, to i tak większe prawdopodobieństwo jest, że ich pokażą w telewizji, aniżeli, nie wiem, grupkę blogerów, czy tam grupkę ludzi, którym skasowano blogi za poglądy, no, prawda? Tak by na to by wychodziło, tylko że właśnie taka praktyka pokazuje, że było odwrotnie. W poprzedniej demonstracji, kiedy internet walczył o wolność słowa, to wtedy się roiło od mediów. No mnie też samego pokazywali w TVP i w Rzeczpospolitej, pisali w różnych mainstreamowych mediach. O tym i było głośniej, głośno, bardzo głośno. Było do tego stopnia, że musiał już się nad tym pochylić przewielebny Donald Tusk. A tutaj to raczej się nikt nie pochyli, bo mało kogo to obchodzi, widzę. To też trochę nie za dobrze. A teraz takie pytanie mam. Ty oglądałeś może dzisiaj jakieś wiadomości? Nie, dzisiaj ja pracowałem dzisiaj cały dzień ostro. No ja też właśnie przed chwilą ze szkoły wróciłem i jestem ciekaw, czy w ogóle coś w telewizji o tym powiedzieli. Dobre pytanie, także zobaczę sobie fakty przez internet, bo telewizora nie mam i też wszystkim polecam pozbyć się tego pudła i zobaczymy, czy coś powiedzą. Dobre pytanie. Dobrze. Okej, to dzięki wielkie. Na razie. Na razie. To był Mateusz. Dobrze, zostawmy ten temat, a jeszcze tylko na koniec powiem, że żeby już tak pokazać, że coś tam nie do końca tego. Obława, który to filmował, też zauważył, że rozmawiano tam też i nie wiem dlaczego o katastrofie smoleńskiej. Domagamy się odpowiedzi na kluczowe pytania śledztwa w sprawie katastrofy. Dlaczego rosyjska wieża kontrolna naprowadzała samolot nie na pas lądowania, wprowadzając polskich pilotów w błąd komunikatem, że jest na kursie i na ścieżce? Skąd tak zastanawiający stan braku samolotu, strzępy korpusu oraz całkowity brak kokpitu? I to była manifestacja na temat wolności słowa, gdzie przy okazji trzeba się zastanowić, dlaczego strzęp samolotu leżał tu, a nie inaczej i co z tego wynika. No i znaleźć te wszystkie dowody, które świadczą o tym, co oczywiste. Że to nigdy nie jest nasza wina, to jest zawsze czyjaś. Ale nasza? Nie, no przecież to my nie możemy być winni, bo my jesteśmy Polacy. No nie? To po prostu tylko kwestia w tym, żeby znaleźć te dowody winy, bo to już wiadomo, czyja jest wina. Także ludzie, którzy podchodzą z takiego punktu wyjścia i na manifestacji, która niby ma być o wolności słowa, w ten sposób mówią, no nie wydaje mi się, żeby oni do końca rozumieli, na czym wolność słowa polega i nie sądzę, żeby całkiem bezpodstawne były zarzuty przeciwników tych tu ludzi, którzy im zarzucają, że wcale tacy bezstronni znowu nie są. No, ale to mówię, kwestia gustu. Zmieńmy temat na kompletnie inny. Ale zanim zmienimy na kompletnie inny, to dostałem dzisiaj informację, że pojawiła się nowa świecka tradycja internetowa i ktoś na Facebooku, taka ciekawostka, tylko założył grupę pod tytułem, zacytuję, mam w dupie to, co się naprawdę stało w Smoleńsku i czyja to wina. Także tak się nazywa grupa i teraz ta grupa się promuje ostro, no tak ostro, bo dosyć powoli i na razie tylko 27 osób to lubi, ale to jest niewiele więcej osób niż ci, którzy popierają tą manifestację na temat wolności słowa, która w praktyce zajmuje się rozwikłaniem tajemnicy smoleńskiej, czyli odkryciem, dlaczego to jest wina ruskich i w jakim stopniu. No, jak ktoś jest zainteresowany, to może kliknąć lubię to. A grupa, jeszcze raz przypomnę nazwę. Nazwa jest zupełnie niemedialna, dlatego trzeba ją przypominać. Mam w dupie to, co się naprawdę stało w Smoleńsku. I tacy ludzie też zasługują na wolność słowa i ja bym powiedział, że powinni w telewizji pokazywać tych, co mówią, że w Smoleńsku winni byli Polacy, ci, co mówią, że winni byli Ruscy, ci, co mówią, że winni byli Niemcy i ci, co mówią, że ja mam w dupie to, co się naprawdę stało w Smoleńsku, też powinni być. I to jest prawdziwa wolność słowa, a wolność słowa nie jest wtedy, kiedy dopuszcza się tylko tych, co mówią, że winni byli Ruscy oraz tych, co mówią, że katastrofa to wielka, smutna rzecz i kropka, tyle, więcej nie ma poglądów, także to nie jest do końca wolność słowa, a my chcemy naprawdę wolności słowa. Wolność słowa prawdziwa jest tylko w internecie, bo tylko w internecie, we wszystkich mediach, tak zwanych publicznych, można naprawdę sobie powiedzieć, ja mam to wszystko w dupie i to jest też głos uprawniony, no i to jest piękne, niech każdy ma swoje zdanie. Okej, okay, ludzie na czacie, przypomnę, czat jest na stronie chat.kontestacja.com, a dzwonić można i już ludzie dzwonią, ale ja jeszcze czekam, żeby odebrać, bo chcę zacząć naprawdę temat, bo to są wszystko takie skrawki tematyczne. Dzwonić można na numer 222-195-321 i przez Skype na numer kontestacja.com, dobrze mówię. To ja puszczę teraz fragment, który przysłał jeden ze słuchaczy. Fragment audycji z Radia Tok FM, króciutki. Zacytuję tutaj poglądy jednego pana i ciekawe, co myślicie o tych poglądach. Poranek Radia Tok FM. Witam, prawda, Jacek Żakowski. To jest wtorkowy poranek w Tok FM, 27,5 minuty po 8. Magda Sakowska, Polsat, Maciej Gdula, krytyka polityczna, Jacek Krakowiecki, film. Są dzisiaj komentatorami i przed informacjami Maciek Gdula roztoczył przed nami bardzo fajną wizję powszechnego dochodu gwarantowanego. Jak by to wyglądało, Maćku? O co tu chodzi? Na czym to polega? Ten pomysł polega na tym, żeby każdy obywatel miał wypłacaną pewną sumę pieniędzy, niezależnie od tego, czy pracuje, czy nie. Niezależnie jakby od sytuacji też finansowej, niezależnie od tego, czy jest biedny, czy bogaty. Każdy ma prawo do pewnego minimum, które zapewnia mu uczestnictwo w życiu społecznym. Dlaczego to jest? To jest rozważany pomysł przez wielu ekonomistów. Jakich? Stworzony chyba oryginalnie przez Miltona Friedmana, o ile pamiętam. To była jego autorska myśl wyrastająca z wrogości wobec państwa. Prawda, żeby państwo nie dzieliło pieniędzy arbitralnie, bo zawsze to jest drogie i nietrafne, no to lepiej po prostu dawać tak. I dlaczego to jest jakiś pomysł na rozwiązanie tych problemów, z którymi mamy do czynienia? Bo po pierwsze dlatego, że maleje ilość pracy, którą można wykonywać. Znaczy rynek nie oferuje ludziom wystarczająco dużo zatrudnienia. A jednocześnie to nie jest tak, że ludzie, którzy nie pracują, są ludźmi zbędnymi. Znaczy ci ludzie wykonują pracę, wykonują ją i gospodynie domowe, i bezrobotni, na przykład klikając w internecie. A to praca. Utrzymując więzi społeczne. Problem na przykład Polski to jest problem małego zaufania, małej aktywności obywatelskiej. Ludzie często nie są aktywni, ponieważ nie mają wystarczającej ilości środków. Jeżeli będą ją mieli, to w większym stopniu będą uczestniczyć, będą się czuli bezpiecznie. Oczywiście. I ten system w sumie, jako całość, może na tym zyskać. To nie jest taki absurdalny pomysł też w sytuacji. To nie jest tylko koszt, ale też korzyść. Tak, to jest korzyść, bo każdy system ekonomiczny to jest taki system, w którym część wzrostu polega na tym, że się wykorzystuje nieodpłatną pracę. No jeżeli mówimy, że nie ma dzieci, no kiedyś były dzieci, bo też po prostu na kobietach był ciężar wychowywania dzieci po prostu. Tak, to był fragment audycji z Radia Tok FM i nowe, coraz fajniejsze pomysły się pojawiają. Widzicie, jeszcze obawiam się, że te pomysły mogą zostać przyjęte z otwartymi ramionami. I parę komentarzy mam. Zanim zaczniecie wszyscy umierać ze śmiechu teraz, oceniając te pomysły i dzwonić na antenę, co do czego zapraszam, to jeszcze przytoczę tylko jedną uwagę, którą mi przysłał Est, bo tutaj pan Grz... Jak on się nazywał? Pan Grz... Pomyliło mi się teraz już. No w każdym razie autor tej koncepcji, chyba nie warty jakiegoś promowania większego, prawda? Zacytował, odwołał się do Miltona Friedmana, do którego odwołują się ludzie o poglądach wolnościowych. Także to jest zaskakujące. I człowiek sobie myśli, co? Milton Friedman? I przeczytam kawałeczek listu Esta, który prowadzi poniedziałkowe audycje, Tydzień w sieci, który wyjaśnia, o co tu chodziło Miltonowi Friedmanowi. O coś trochę innego jemu chodziło, i przeczytam. Estes pisze, bodaj w książce Wolny Wybór Friedman coś o tym napisał, przy czym na zasadzie, jak już muszą być te zasiłki i podatek dochodowy, to zróbmy tak, żeby miały sens. To jest ważne. Pomysł Friedmana wyglądał mniej więcej tak. Od swojego dochodu odejmujesz pewną kwotę, która wyjdzie nam tak z jakichś tam obliczeń, symulacji i tak dalej. Generalnie jest to średni dochód na osobę pomniejszony o konieczność utrzymania administracji i tak dalej. Powiedzmy, że dla Polski to jest suma 2000. I teraz wszyscy płacą od tego, co wyszło, podatek liniowy. Powiedzmy 25%. I wychodzi w praktyce tak, że jak zarabiasz miesięcznie 3000, to płacisz to 25% razy 3000 minus 2000, czyli to, co zarabiasz, minus ta kwota stała. I razem wychodzi 250 zł, zostaje ci 2750. Płacisz podatku 250. Ale jak nic nie zarabiasz z kolei, to według tego samego wzoru zapłacisz podatek 25% razy minus 2000. Czyli minus 500 zł ci wyjdzie. I co to znaczy minus 500 zł? Że dostaniesz właśnie od państwa zasiłek 500 zł nic nie robiąc. Więc ta druga kwota jest ujemna, więc dostajesz to 500 zł i jak zarabiasz 400 zł miesięcznie, to dostajesz 400 zł zarobionych i 400 z podatku, czyli 800. I po co to wszystko? I czemu Milton Friedman to proponował? No on proponował to, że to już, że lepiej jest mieć już taki system, gdzie ten podatek, ten taki zasiłek daje się płynnie dosyć i nie zniechęca to przed podejmowaniem pracy. Dlatego, że warto jest zarabiać choćby trochę, bo się nie traci wtedy zasiłku, tylko się on trochę zmniejsza, ale warto sobie dorobić w ten sposób, żeby człowiek miał motywację do wyjścia z tego bezrobocia. No i tak nie ma tej motywacji według mnie osobiście, bo przecież i tak dostaje zasiłek, tylko że no trochę tam motywacji jest, no bo warto sobie dorobić dalsze 200 zł, bo zasiłek i tak dostaje, tylko trochę mniejszy. No więc to jest takie kombinowanie, jak że jeżeli już wprowadzać socjalizm, to tak, żeby to miało jakoś więcej sensu. Tyle, że to nie jest dokładnie to, o czym mówił ten facet w Tok FM. Facet w Tok FM mówił, że każdemu się należy, to każdemu trzeba dać minimalnie i już, porówno, po prostu rozdać. I jak on to nazwał, że to państwo dobrobytu? Nie, to państwo... Nie wiem. I stwierdził, że ludzie dlatego nie pracują, bo nie mają poczucia bezpieczeństwa wynikającego z tego, że mają pieniądze. Czyli według niego, jak człowiek ma pieniądze i nic nie robi, to go to zachęca do tego, żeby wziął się do roboty. I jak to nazwać? Bo ja mam same wulgarne określenia na ten sposób rozumowania. Dzwoni Grzegorz, to ja może pozwolę, co słuchacze myślą na ten temat. Cześć Grzegorz. No, cześć Martin. Ja głównie dzwonię w sprawie takiej, chciałem ogłosić na antenie, powstał Kontest Klub w Rybniku. Brawa dla Kontest Klubu w Rybniku. A gdzie jest Rybnik? Mniej więcej. Koło Katowic. A, tak myślałem, dobrze, to nic mi się nie pomyliło. No i planujemy najbliższe spotkanie, tylko że na razie nas jest 3-4 osoby. No i chciałbym, żeby tak trochę więcej się tam dołączyło, no bo jednak sądzę, że trochę więcej osób z Rybnika jest. Jak was znaleźć, powiedz? A czy na razie najlepiej by było napisać na forum z kontestacji, bo niestety kontestator pierwszego kontaktu się jeszcze troszkę obija i nie mam od niego odpowiedzi. A, ma roboty dużo. Okej, dobra, czyli jak ktoś jest z Rybnika albo okolic i chce się spotkać z innymi ludźmi, którzy podobnie myślą i chce sobie pogadać w fajnym gronie, to niech się na razie zapisze na forum, a już niedługo będzie lepsze miejsce na to. O, fajnie. No to dzięki. A jakiś komentarz na temat tego, co ten facet mówił? Może? No, co do tego, to tak nie bardzo rozumiem, w czym by to miało problem rozwiązać, bo to tylko były większe podatki i nic więcej, według mnie. No, nie wiem. Według tego faceta to ludzie będą mieć poczucie bezpieczeństwa i będą się czuć lepiej w społeczeństwie, coś takiego, i dlatego będą chcieć pracować, czy co? Nie wiem, oczywiście, jeżeli dalej będą ludzie myśleć tak, jak teraz myślą, że im podatki wcale nie przeszkadzają, to może i ma rację. Swoją drogą, w sytuacji, kiedy się walą finanse, bo wydatków jest za dużo w budżecie, przychodzi facet i proponuje, żeby zwiększyć pod niebiosa te podatki i porozdawać wszystkim. To ja nie rozumiem już kompletnie. To już jakieś samobójstwo jest chyba. No, ale sabotaż, czy co? Zauważy, że w tym jest coś nie tak i tak każdy będzie go popierał. No, na to wygląda jakoś. Nikt nie powiedział, że to są wyjątkowo głupie pomysły w Tok FM, no. Ale to tobie jest Tok FM, no. Może mu dali się wygadać, nie wiadomo. Dobra, dzięki. Dzięki, na razie. Na razie, to był Grzegorz z Rybnika. Jak ktoś chce zadzwonić, to zapraszam. Kontestacja.com albo 222-195-321. Jak wam się w ogóle podobały takie argumenty, żeby zabezpieczyć minimum życia każdemu? Tak naprawdę to nie jest taka oczywista sprawa, bo jak się przychodzi do pogadania z normalnym człowiekiem na ulicy, to będzie ciężko mu naprawdę wyjaśnić, dlaczego ten pomysł jest absurdalny i dlaczego on spowoduje, że nikomu się nie będzie chciało robić. Tak naprawdę to nie ma się co zastanawiać i gdybać, czy ten pomysł wyjdzie, czy nie, bo on został już sprawdzony wielokrotnie w przeszłości. I za każdym razem było to samo, że ludzie, którzy dostawali za darmo pieniądze, robili się leniwi, a nie bardziej zachęceni do pracy. Zawsze tak było. Nie było jednego przypadku, kiedy rozdawanie za darmo biednym ludziom skłaniało ich do podjęcia pracy. No ludzie, w Anglii jak byłem, to tam żyje całkiem dużo rodzin, korzysta z tych zasiłków na dzieci i jakoś ich to tak nie ciągnie ich do tego, żeby gwałtownie pracy szukać. Oni są bardzo zadowoleni, że dostają i sobie siedzą w domu, opiekują się dziećmi i tak dalej. Ale kto w zdrowych zmysłach może wpaść w ogóle na pomysł, że to zachęci kogoś do większego szukania pracy? Tak naprawdę to głód zachęca do szukania pracy, niedostatek, a nie zabezpieczenie minimum socjalnego. To przed niczym nie zabezpiecza. Kontestacja, witam nie wiem kogo, bo to jest ukryty numer telefoniczny. Halo? Halo, halo, halo. Słuchaj nas, już nas nie będzie słuchał, bo się rozłączył. No to kto inny będzie w takim razie przez Skype'a dzwoniący do nas słuchacz z nie wiem kąd. Cześć. Witam. Skąd ty jesteś? Z Opola jestem. No fajnie, cała Polska dzisiaj kontestuje. Tak. Ja mam takie w ogóle, jak słuchałem to, to miałem takie wrażenie, że za bardzo nie wiedziałem, o czym ten pan mówi. Mógłbyś jeszcze raz powiedzieć, skąd ten pan jest? Pan to jest intelektualista. Nie wiem, skąd jest. On nie powiedział, skąd on jest. On jest... Nie, ze Polsatu chyba mówili, czy coś. Nie wiem jeszcze z tym, skąd jest. Taki pomysł rzucił. Pytanie jest, czy ten pomysł jest fajny, a nie skąd jest facet. To wszystko jedno. Bo dla mnie, szarego, prostego obywatela, lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu obniżenie podatku, aniżeli dawanie ludziom pieniędzy. Dla mnie też. No, więc ja tutaj nie rozumiem w ogóle tego pana, bo dla mnie osobiście, mimo tego, że się w ogóle na tych sprawach nie znam, dla mnie lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu obniżenie podatku. No, oczywiście. Aniżeli dawanie pieniędzy. Ach. No. Pytanie jest, jak to prosto wyjaśnić na jakimś krótkim przykładzie, żeby to było przekonujące. Bo jeżeli komuś się to uda, to jest szansa, że przekonamy resztę narodu do tego i w końcu obniżą te podatki, zamiast je zwiększać w nieskończoność i rozdawać sobie wszystkim. Teraz, a niedługo będzie ten pod pikieta, pod jakimś, ten manifestacja pod Warszawie z Korwinem Mikke. Tak, będzie też ogłoszenie. Właśnie to już mogę powiedzieć, że we wtorek będzie ta manifestacja pod Sejmem. I ja tam też będę, także zapraszam, jak ktoś będzie w Warszawie, bo ktoś mieszka w Warszawie, to zapraszam na manifestację, bo zawsze jest dobry powód, żeby powiedzieć nie podatkom. Właściwie to nie trzeba specjalnej okazji, podatki cały czas są duże. Nie trzeba czekać, aż będą jeszcze większe, żeby powiedzieć, że nie. No, tyle na ten temat. Do widzenia. Do widzenia. To był Mateusz. Słuchajcie kontestacji, także można dzwonić, ludzie dzwonią i komentują. Dzwoni Robert. Cześć, Robert. Halo, no cześć, Martin. No, jakie zdanie masz na ten temat? Słychać mnie dobrze? Dobrze, bardzo dobrze. Znaczy, ja się generalnie zgadzam z tym, że zasiłki są złe i że trzeba je znieść. Chciałbym jakby pójść trochę dalej w dyskusji. Okej, no. Zastanowić się nad taką rzeczą. Znaczy, jaka jest motywacja państwa w przyznawaniu zasiłka? Państwa, jaka jest motywacja? No, żeby wygrać wybory następne. Znaczy, to jest motywacja grupy rządzącej, żeby być chwalonym przez tych, co im daliśmy zasiłek. To jest jedyna motywacja. No ja myślę, że jest też inna. A jaka jeszcze może być? To znaczy, na przykład w sytuacji, kiedy państwo jakby nie jest w stanie zapewnić pracy, albo nie, poprzez swoją politykę, państwo, że jest duże bezrobocie. Państwo nie zapewnia pracy, to pracodawcy zapewniają pracę przecież. Nie, no ale jakby to, co robi państwo, czy tak jak rządzi, sprawia to, że jest duże bezrobocie. No tak. Jest taka sytuacja i teraz w tym momencie nie ma zasiłków i teraz człowiek, który jakby nie ma pracy, nie dostaje żadnych pieniędzy na utrzymanie. No. Jakby zaczyna się być w takiej trochę desperacji. No tak. I szuka pracy. I szuka pracy. No, z powodu tej desperacji. Jest duże bezrobocie. To wtedy zakłada firmę. Jak jest duże bezrobocie, znaczy, że się bardzo opłaca prowadzić własny interes. No dobrze. Ja myślę, że państwo może myśleć, że ten człowiek w tym momencie na przykład może wziąć siekierę i teraz zacząć rabować sklepy. Albo nie wiem. Tak, ale to przez to, że państwo uniemożliwia mu założenie własnego interesu. Rozwiązaniem tych wszystkich problemów nie jest rozdanie zasiłków, tylko umożliwienie tym wszystkim biednym ludziom, biedniejszym, co nie mają pracy, założenie własnych interesów. Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Po prostu odczepienie się... Co? Ja chciałbym wytłumaczyć, dlaczego państwo daje zasiłki. No właśnie dlaczego. Myślę, że właśnie to jest taki powód, żeby ci ludzie jakby siedzieli sami w domu, jeżeli damy im pieniądze, to niech oni siedzą w domu, niech oglądają telewizję, nic nie robią. Ja myślę, że państwo jest po prostu głupie, i bo dla interes państwa też by był wtedy większy, gdyby ci ludzie byli bogaci i zadowoleni, też chętniej by głosowali potem na nich i by więcej płacili podatków przy okazji, jakby im się ten interes rozkręcił. Gdyby właśnie zaczęli swoje firmy robić, jakieś takie malutkie, chałupnicze po prostu firemki, żeby robić coś tam chałupniczo, sprzedawać, gdzie się da. No, żeby, czemu tego nie robią? No w Polsce nie robią tego dlatego, bo po pierwsze nie mogą, bo dostaną zaraz podatki, kontrolę i wszystko i przyjdzie ZUS i na dzień dobry im każe płacić 600 zł za nic w ogóle co miesiąc. Na przykład dlatego, że za założenie tego przekracza umiejętności przeciętnego człowieka. Znaczy trzeba się nauczyć, ile papierów, gdzie, do jakich urzędów złożyć i na to ci ludzie nie są zacięcy. Do prowadzenia interesu by im wystarczyło rozgarnięcia, ale do tej całej biurokracji już im może nie wystarczyć, poza tym się boją też, że jeszcze ich wsadzą do pierdla na to wszystko, oprócz tej biedy. No i po trzecie, czy tam któryś dlatego, że w Polsce w ogóle nie ma takiej mody na przedsiębiorczość, nie ma tego, że się ciągle myśli o tym, że taka jest możliwość, że bierze się pod uwagę, że biedny człowiek, czy tam człowiek bezrobotny, może też założyć swoją firmę. No, zacząć taką działalność. Zgadzam, wiesz, to nie ma raczej. Także te rzeczy są rozwiązaniem problemów, a zasiłki to jest dziwne. To jest mnożenie następnych problemów. Dobra, dzięki wielkie, żeby inni zdążyli jeszcze zadzwonić, bo dzwoni Ela. Oj, halo, cześć. Cześć, to jest tutaj Ela. Ela z Wrocławia. Cześć Ela, w ogóle jak dzwonią tutaj dziewczyny, to przeważnie potem mówią grubym głosem, się okazuje, że to są faceci, tylko się przebierają. No tak, czasem się da słyszeć. Prawdziwa kobieta w kontestacji wreszcie. No właśnie tak trochę smutno, że mało tych dziewczyn. Bardzo smutno, właśnie nie wiem czemu. Trzeba bardziej, nie wiem co robić, kolorową stronę czy co, śpiewać więcej. No nie wiem, trochę inne zainteresowania chyba mają dziewczyny. Ja natomiast lubię politykę i ekonomię i sobie tak właśnie zadzwoniłam do kontestacji. Fajnie, co myślisz o tym temacie? Znaczy trzeba by pewnie pomyśleć, jakie to by miało konsekwencje wprowadzenie czegoś takiego. No, no przede wszystkim jaka motywacja jest tego, nie? Bo się zbliżają kolejne wybory, więc to jest takie populistyczne hasło, nie? Mm-hmm. Po drugie, no to jak można jeszcze bardziej obciążyć tych ludzi tutaj w Polsce? Chyba już się nie da dalej. No właśnie. I cały ten system, nie? Gdzie ZUS upadnie, będzie wielki krach i generalnie po co to wszystko, nie wiem. Ktoś chce się na kolejnym przewrocie dalej wzbogacić? Wiesz co, ja nie wiem. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o to w tym wypadku. To nie był polityk, ten facet, co to proponował, tylko taki intelektualista. Ja sobie czytam książkę Sowella. Ekonomista. To nie jest ekonomista, no co ty, ekonomista by takich rzeczy nie opowiadał, wiesz. No ale czytam sobie książkę Sowella pod tytułem Intelektualiści mądrzy i niemądrzy. To jest wydawnictwa Fiora, taką wygrałem gdzieś tam. I on opisuje właśnie podejście intelektualistów do różnych problemów. I to, co ten facet powiedział, idealnie pasuje do książki, do koncepcji Sowella. Czyli mianowicie do tego, że intelektualiści opowiadałem głupoty nie dlatego, że oni mają złą wolę czy coś, tylko po prostu z tego powodu, że są intelektualistami. Im zależy na tym, żeby wydawać się... Tak? No i żeby być mądrymi w oczach innych. O, żeby opowiadać coś, co będzie fajnie brzmiało i to nie musi w ogóle działać. Także ten facet rzeczywiście to jest taki typowy intelektualista. I on nie ma nic złego na myśli. On właśnie chce wszystkim zrobić dobrze. Że on ma same dobre intencje. Nie wierzysz w jego dobre intencje? No to się mogę tylko roześmiać, bo to są pobożne życzenia, nie są, mające tak. Tak, nic wspólnego z rzeczywistością. No tak. No, generalnie nie może nikogo uszczęśliwić na siłę, to przede wszystkim. No ale to chyba nie jest na siłę, jakby komuś chciał dać 500 zł, to chyba by nie wciskał na siłę, każdy by chciał to 500 zł. No jasne, tylko jakie są te dalej konsekwencje? No właśnie, one by były już fatalne, no. Mm-hmm. Okej. Okay. No, dobra. Dobra, dzięki wielkie. Zadzwoń jeszcze kiedyś. Fajnie, no, fajnie się no, gada, jak jest kobiecy głos, to jest bardzo fajnie się zaraz robi. To na razie. Dzięki. Cześć, Ela. Cześć. To była Ela z Wrocławia. Słuchajcie kontestacji i dzwoni Vimes. To od razu Vimesa odbieram. Cześć, Vimes. Cześć. Witaj. Ja tylko szybko, krótko zrobię reklamę. Proszę bardzo. Spotkania Kontest Klubu w sobotę wrocławskiego. Także zapraszam przedmówczynię, zapraszam wszystkich z Wrocławia. Spotkanie będzie w klubie Pociąg pod Nasypem, a może więcej szczegółów na Facebooku łatwo nas wyszukać. A Eli nie było jeszcze na spotkaniu nigdy? Właśnie nie było. A, no to zapraszamy, to idzie, fajnie będzie. Nie wiem, co wy tam robicie w ogóle w Kontest Klubie Wrocław? Na tym spotkaniu będziemy rozmawiać, co będziemy robić przez najbliższy rok i chcemy zrobić taki roadmap nasz. Co do kiedy, żeby te cele się nie porozmywały. Ale to takie poważne, czy też takie luźne, że jest czas pogadać sobie, poznać się? Oczywiście, że jest czas pogadać, to chyba jest najważniejsze. No i bardzo fajnie, mi też brakuje, muszę iść w końcu na Kontest Klub w Warszawie, bo mi ciągle albo jestem chory, albo mnie nie ma i mi coś wypada, także też. No dobra, pamiętajmy o Kontest Klubach, bo też chodzi o to, żeby się spotykać, pogadać sobie, na żywo się poznać, przestać się bać siebie. W Polsce wszyscy się wszystkich boją, trzeba się trochę poznać. Dobra, dzięki Vimes. Czy jeszcze komentarz na temat tego faceta będzie jakiś? Nie, na temat tego faceta chyba wszystko już było powiedziane. Dobra, okej, dzięki. Tyle, cześć. Tyle. To był Vimes. Słuchajcie, kontestacji, radia kontestacyjnego. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. To ja przypomnę, korzystając z tego, że jest taka dziura w środku audycji, dobiegliśmy szczęśliwie do połowy audycji, przypomnę, że nowi nadający się pojawili i są zaskakująco profesjonalni. I no, jednym się to bardziej podoba, innym mniej, ale w większości ludziom się to bardzo podoba. Debiut miał obywatel GC. Właśnie zauważyłem, że on się nazywa GC, znaczy Grzegorz C. O. I on ma audycję o 21, czyli o stałej kontestacyjnej porze, w soboty. I tam to jest taka luźna audycja, taki talk show, żeby pogadać. Po prostu bardzo dużo odbiera telefonów, gada z każdym na każdy temat, prowadzi w swój unikalny sposób, ma własny styl, nikogo nie naśladuje. Także bardzo polecam, możecie znaleźć też jego audycję, nagranie na stronie kontestacji. Widziałem w komentarzach, że ludzie widzą, że się podobało, także bardzo fajnie. I że to jest człowiek profesjonalny, to widać po tym dżinglu, który sobie skombinował i będzie puszczał w swojej audycji, a ja puszczę tylko jeden przykładowy. Będziecie mieć rozeznanie, na jak bardzo podnosi się poziom kontestacji. Posłuchajcie. Touched by an angel. Son, could you show the court exactly where on this doll the angel touched you? Right there. Słuchasz kontestacji. Także fajnie, nie? Taki z powerem. No, więc takie audycje możecie sobie doczekać, jak doczekacie szczęśliwie do soboty, to ja bardzo polecam. Tak, i będziemy przebudowywać też stronę niedługo. I co? I będzie, myślę, taki fajniejszy podział, o ile się to uda dobrze zrobić, będzie fajniejszy podział na programy, bo w kontestacji zauważyłem, urosło już tych programów tyle, jest ich kilkanaście, prawie 20 programów różnych w kontestacji. Zaczęliśmy od jednego. Ja powiem, chyba 2 lata temu, jak zaczynaliśmy, czy kiedy my zaczynaliśmy kontestację? No nie tak dawno, chyba 2 lata temu była jedna, dziś jest 20. To sobie wyobraźcie, jak bardzo rośnie to radio i zdaje się, że przekroczyliśmy masę krytyczną jakąś, bo teraz no już jakoś tak sami z siebie przychodzą do nas ludzie, którzy są dobrzy w tym, co robią. I szukałem sobie fajnego miejsca, gdzie jest dużo wolności, swobody, żeby robić porządnie swoje, ale też jest dobra organizacja, żeby ta praca nie była zmarnowana. Także zapraszamy wszystkich takich, którzy coś robią i zgadzają się z misją kontestacji. To też jest ważne, bo jednak nie jesteśmy radiem, które gada o wszystkim. Jesteśmy radiem, które promuje konkretne rzeczy. Wolność. Taką w bardzo praktyczny sposób. Wolność związaną z własnością. Że możesz robić wszystko, jeżeli coś jest twoje, z tym, co jest twoje. Czyli z twoimi pieniędzmi, z twoim domem, z twoim samochodem, z twoim czasem. I już. A państwo nie powinno się do tego wtraniać. I taki światopogląd promujemy. Mam nadzieję, że jak odpowiednio dużo ludzi będzie przekonanych do tego, że wolność jest lepsza, taka praktyczna, od tego, co mamy dziś, to będziemy w stanie zmienić naszą rzeczywistość polską w większej skali. I zobaczycie, że efekt tego będzie dobry. Dobra. To drugi temat, na ten też oczywiście możemy gadać, ale ja zacznę temat numer 2, bo on też jest ciekawy. dostałem list. List jest po angielsku, ja przeczytałem go po angielsku, a potem może coś po polsku przetłumaczę. Nie, no, najpierw był po polsku. Napisał Dawid, czy David, Dawid, i powiedział tak, muszę się tym z wami podzielić. No, tak napisał tak, to my się dzielimy teraz zresztą słuchaczy. I on mówi, tak dalej pisze, dostałem taki oto mail od zarządcy budynku, w którym moja firma ma biuro. Good afternoon, się zaczyna. With regards to smokers outside the buildings, the council are coming down to give out leaflets and will be providing more smoke boxes. They will be patrolling the street and will give out warnings to anyone who throws cigarette ends into the road. If smokers do not adhere to this, the council will be issuing £80 fines. Ultimately, the council wish to make this a non-smoking street. I firma się mieści w Londynie, w Camden Town chyba. No. I o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że napisali council, czyli jak to jest po polsku, Rada Miejska, miasto, napisało, że w odniesieniu do tych, co palą na zewnątrz budynków, stoją przed budynkami, będą rozdawać im ulotki i więcej tych pojemników na papierochy. Nie, jak to się nazywa? Gdzie się peta gasi? Popielniczek takich, no chyba. Bo o to chodzi. I potem będą patrole na ulicach, że się zaczyna już dziwne robić, i będą ostrzegać każdego, który rzuca pety na chodnik, na drogę. I jeżeli się będą palacze nie stosować do tego zarządzenia, to będą kary 80 funtów. Za rzucanie petów na chodnik, rozumiem, tak? I ostatecznie do tego dąży rada, żeby to była ulica, na której się nie pali, niepaląca ulica. No i teraz jest pytanie, co wy o tym myślicie? Dawid mówi, że to mu się przypomina trochę Orwell i sposób taki, w jaki chcą zrobić, żeby ulica była bezpapierosowa, to też myśl taki. Ale ja nie wiem, co o tym myśleć. Z punktu widzenia wolności, no co wy o tym myślicie? Nie będę sugerować. Co myślicie o tych takich pomysłach, żeby zrobić kary na przykład dla ludzi, co rzucają papierosy albo palą na ulicy, żeby ulica była, był zakaz palenia na ulicy jakiś. Co o tym myślicie? Czy to jest okej, okay, nie okej, okay, podoba wam się pomysł, nie podoba wam się? Czy to jest obrona wolności, czy właśnie atak na wolność? Oto jest pytanie. I dzwoni Albert. O, cześć. Cześć Albert. O papierosach, czy o tym wcześniejszym nie, panu? Nie, chciałem powiedzieć jeszcze o tym wcześniejszym. Okej. Okay. A mianowicie... Generalnie gość argumentował to idiotycznie, rzeczywiście, jak rasowy socjalista, taki intelektualista prosto ze szkoły albo z uniwersytetu, ale, co jest bardzo ważne do podkreślenia, ja odniosę się bardziej do pierwotnego pomysłu Miltona Friedmana. Otóż o co chodzi? W tej chwili są tysiące różnych zasiłków na bezrobotnych, tak emerytów, nie wiem, dla dzieci od wieku, od pół miesiąca do miesiąca, od miesiąca do dwóch lat i tak dalej. Tak. Tak. I ogólnie pomysł jest taki, że przy tym całym bo to są dziesiątki albo tysiące tomów akt prawnych i tak dalej, komuś to należy albo komu nie. I chodzi o to, żeby ten system cały uprościć. Tak jest. Dlatego, że sama obsługa tego systemu, nawet to, ile idzie do tych ludzi, to jest nie wiem, tam pewnie z 70%, ale jest olbrzymia ilość pieniędzy idzie na to, żeby im to rozdysponować. Tak, dokładnie. I kwestia jest taka, że Milton właśnie Friedman wymyślił, żeby zamiast dawać na różne rzeczy, po prostu każdemu zagwarantować to, niezależnie od tego, czy to będzie większe czy mniejsze. Tak, czyli gdyby chodzi o sytuację, że gdybyśmy mieli do wyboru zlikwidować wszystkie zasiłki i zastąpić je tym jednym, tak, to byśmy byli za tym. Tak, tak? Bo to jest najważniejsze, że to nie ma być dodatkowy zasiłek. To w takim wypadku to jest całkowicie głupie. Tak chodzi jest o to, żeby to było jeden konkretny dla wszystkich. A wszystkie nie zlikwidować. Tak, ja bym był za, ja ci powiem, że byłbym za tym i bym się zgodził, bym promował to, żeby zastąpić wszystkie zasiłki tym jednym, bo on rzeczywiście jest bardzo prosty i no, chociaż, no nie wiem, dalej jest do dupy, no, ale i tak jest krok w dobrą stronę. I to jest najfajniejsze to, że w tej chwili nie da się przeprowadzić tak naprawdę żadnych reform, znaczy da się, tylko że to jest potwornie skomplikowane. Natomiast tutaj masz dwa wskaźniki. Masz procent z jakiej... Z każdego zarobionego dochodu, co ci obniża tą, że tak powiem, gwarantowaną płacę. I dwa, masz tą minimalną gwarantowaną płacę, przy której ci to zwraca. No i to są dwa wskaźniki, którymi można regulować dowolnie, możesz w ciągu jednym rozporządzeniem możesz przejść od gospodarki socjalistycznej do do wolnorynkowej. I to tak, nie ma właśnie. To też jest duży plus, że gdyby był ten jeden podatek, to można jednym krokiem pozbyć się socjalizmu. W tym wypadku, z tej sytuacji, jaką mamy w Polsce, przejść na naprawdę taki raj dla przedsiębiorców, gdzie ludzie zarabiają po prostu, a nie dostają ciągle za darmo pieniędzy, jest strasznie trudno. No przecież trzeba tyle prawodawstwa zmienić i zrobić tą kompletną rozpierduchę, więc to by był dobry etap przejściowy, to się zgadzam. Ale to jest to, co mówił Friedman. To, co mówi ten facet z kolei, tak, to jest co on innego. To strasznie zniekształcił to, jak tak, to on, myślę, się on sobie tylko powołał się na Friedmana, żeby, tak, w ogóle żeby to mieć na kogo. Dokładnie, a tak naprawdę. Tak, a jeszcze a propos zasiłków jako takich, to zasiłki, kiedy ich nie ma, nie ma problemu. To jest tak, jak już no, nie ma zasiłków, nie ma problemu. Tak, nie ma zasiłków, nie ma problemu, ale jak są zasiłki... To jest problem. To jest problem, ale żeby sprawić, żeby ich nie było, to też to się tak łatwo nie da zrobić. W tej chwili na przykład, zakładając, że nagle wprowadzono by taki wolnorynkowy kapitalizm, to mielibyśmy problem, a mianowicie mielibyśmy leperów takich 100. Tak jest, byłby. Tak. I to jest właśnie ten problem, dlaczego nie można w tej chwili zlikwidować zasiłków, dacji i tak dalej. Ale trzeba robić coś takiego, żeby właśnie uprościć ten system i powoli zmniejszać tak, żeby... Bo co by nie mówić, ci ludzie, którzy żyli z zasiłków, to nie mówię, że tam jest okrutne czy nie pozbawianie ich źródła dochodu, ale jest kwestia taka, że w tej chwili zasiłki mają taki wymiar, żeby po prostu nie doprowadzić nagle do rewolucji. No dokładnie, znaczy nam chodzi o to, żeby przejść jakoś do... Wiemy, jaki mamy ostateczny, jaki ma być krok, do czego chcemy dojść. Chcemy dojść do sytuacji, gdzie praktycznie w ogóle nie ma zasiłków. Ci ludzie, którzy są biedni, dostają, ale dobrowolnie, z organizacji charytatywnych, różnych takich oddolnie. Bo to jest efektywniejsze, dokładnie. Tak, to jest dużo efektywniejsze, idą pieniądze tam, gdzie trzeba. Jednocześnie jest ciągle motywacja, żeby zaczęli pracować albo otwierać własne przedsiębiorstwa. No i do tego dążymy, ale mało kto się zastanawia nad tym, jak dojść w tą stronę realistycznie. I to no, Milton Friedman właśnie zrobił dobrą robotę, że przynajmniej zaczął myśleć, że to by był dobry krok. No, tak, i właśnie tutaj pomysł Miltona Friedmana jest dobry o tyle, że to upraszcza to. Teraz jeszcze chciałem dwie rzeczy poruszyć. Tak, okej, to szybko, bo będziemy kończyć niedługo. Teraz, dzisiaj była w Gdyni konferencja dotycząca długu właśnie z panem Januszem Korwin-Mikkei i paru innymi ludźmi. I akurat nasunął, wcześniej się nasunął taki pomysł, jak można byłoby zlikwidować dług publiczny w bardzo prosty sposób, to już ktoś wymyślił w Ameryce. Jak? A mianowicie tak. Kojarz coś takiego, co Ron Paul proponował, system konkurencyjnych walut? No nie do końca. Wyjaśnij w każdym razie jakoś skrócie. W każdym razie we wszystkich krajach na świecie panuje coś takiego w tej chwili jak papierowa waluta. No tak. Czyli wartość pieniądza jest tak naprawdę jest w pokryciu, pokryciem pieniądza są niewolnicy, czyli jakby ludzie, którzy muszą tego pieniądza używać, tam legal tender. No, można tak, no może powiedzieć, no. Tam gwarancje państwa. I kwestia jest taka, że żeby zmniejszyć realną wartość długu, można działać z dwóch stron. Raz, można działać ze strony podażowej, czyli można wyprodukować pieniądze i sprawić, że była hiperinflacja, ale to że tak powiem boli. I tak właśnie później będzie. Po hiperinflacji pozostaje słam. I tak właśnie będzie. Tak, i tak właśnie będzie, niestety. Ale no i drugi sposób to niszczy samą gospodarkę. Tak, oczywiście, to zniszczy gospodarkę, to dokładnie tak jest. Ale jaki jest ten dobry sposób? Tak w skrócie już. Dobry sposób jest ze strony popytowej, że kiedy wprowadzasz, jeszcze tak jak pomyślałem, kiedy wprowadzić system konkursyjnych walut, także w Polsce powiedzmy można płacić dolarami, złotem, srebrem i też złotówkami, to jest ważne, to wtedy powoli najprawdopodobniej obniży się zapotrzebowanie na złotówki i w tym przez co właśnie realna wartość tego długu spadnie. I co jest ważne, jak już będzie te złotówki będą warte tyle, co można nimi napalić, to wtedy już nie zostaniemy takiego... Że to na jedno wyjdzie, bo dalej będzie ta hiperinflacja, tylko będzie dotyczyć złotówek, a nie reszty walut. Więc tak, ale to jest ważne, bo ta hiperinflacja nastąpi tylko tak szybko, jak złotówki będą zamieniane w Polsce na inne waluty. Więc Czy rozumiem, ale to jest dobry pomysł, żeby uciec od złotówki zwyczajnie i tyle. No tak, nie? Tak. Po prostu cały dług jest związany ze złotówką, więc wystarczy odejść od złotówki i dług nas nie dotyczy. Tyle, że ale to jest nierealne w ogóle ani w tej sytuacji. To jest o wiele bardziej realne niż hiperinflacja, dlatego właśnie, że przez to po tym kroku mamy już system, który działa. który nie ma takiego czegoś, że nikt nie to produkuje... No ja wiem, dobrze, ale właśnie przeskoczyliśmy ten etap, jak to wprowadzić. Na to się nikt nie odważy. Poza tym nie ma tyle złota i srebra, a po trzecie to nie jest w ogóle wygodne w obsłudze. No i jak będziesz teraz sobie, co, rozbijał grudki srebra i ludziom płacił tym za nie, bułki, no to nie wiem. Dalej system bankowy w Polsce działa tak, jak działa, ale równocześnie może pojawić, co się nie musi stać, ale równocześnie może, na przykład ludzie mogą sobie wypłacać pensje w euro albo w dolarach, czy czymkolwiek innym. To mogą sobie i dzisiaj. No właśnie tak nie bardzo. Mogą, dlaczego nie? To nie jest zabronione używanie euro. No właśnie, w sklepie nie możesz zapłacić na przykład dolarami. Możesz, jeżeli się sprzedawca zgodzi, nie. To możesz. No właśnie nie. Dlaczego niestety, nie? Bo wtedy cię zamkną w kryminale. Ale jakie prawo to o tym decyduje? Prawo o legalnym środku płatniczym, takie coś pewnie z konstytucji, czy... Nie, czy jest to prawo, znaczy tak, jest oczywiście przepis, że złotówka jest środkiem płatniczym w Polsce, ale to dotyczy tego, że wiąże się z tym, że po prostu każdy przedsiębiorca wobec państwa musi się rozliczać w złotówkach, ale pomiędzy sobą to oni sobie mogą jak chcą potem handlować. Mają podatki płacić w złotówkach, więc tak naprawdę to by trzeba zmienić, bo to niczego by... No. A jak coś kupujesz, to jak się w dolarach, to jak się w dolarach z urzędem skarbowym, czy w złotówkach? W złotówkach musisz właśnie, więc nawet jakbyś się z złotem wymieniał ze mną, na przykład towarami i usługami przez złoto, no. To byś ostatecznie musiał to i tak zamienić na złotówki. No. Żeby zapłacić podatek chociażby. Więc no mówię, także... Już szybko powiem tak. No. Czytałem o tym ostatnio, że takiego czegoś próbowali i naprawdę... Kto to próbował tak... kiedyś właśnie? Słucham? Kto kiedy to próbował? Czy ten ktoś to wypróbował, ten system? W Polsce robi... Nie wiem, to na gazeta.pl czy coś takiego próbowali tego, ale im to nie wyszło, dlatego że im tak się... ci urzędnicy przyczepili, że po prostu to jest, w Polsce to jest niemożliwe. No właśnie, to po co tym gadamy? Ale nie, że fajny pomysł. Niemożliwe jest teraz, dlatego że złotówka jest legalnym środkiem płatniczym. A gdyby tak nie było, to ludzie mogliby się wymieniać dolarami, euro i tak dalej. A teraz nie mogą tego zrobić. No niby mogą, ale i tak ostatecznie wrzuci wszystko do złotówek, no. Czy mogą sobie trzymać przecież walutę w czym chcą i dużo ludzi tak zaczyna robić i ma rację. Najpierw kupać w ogóle złoto. No właśnie. Dobra, okej, okay, dzięki, żeby inni zdążyli. Proszę się, pomysł jest ciekawy, cześć. Jeszcze raz dzwoni Ela, to ja ją jeszcze raz odbiorę, bo może coś na temat będzie. Cześć Ela, może o papierosach? No, cześć. Nikt nie chce o papierosach. Ja właśnie, ponieważ jest opóźnienie, to tam nie słyszałam końcówki. W każdym bądź razie ja chciałam się odnieść do tego pomysłu z konkurencyjnymi walutami i tym złotem całym, tak? No. Żadnemu rządowi nie będzie to na rękę popierać coś takiego w razie jakiejś inflacji. No po prostu to już się kiedyś zdarzyło, nawet w Polsce. Zostanie zakazane posiadanie innych walut, nie wiem, tak jak kiedyś było dolarów, czy złota. No i człowiek co z tym? Będzie po prostu nielegalny obrót. No będzie, no czeka nas powtórka z rozrywki, dokładnie to będzie. Zresztą mówisz o tym, co w ogóle się stanie. To nawet nie jest jakaś teoria, tylko to jest jedyny scenariusz możliwy jak na razie. Oczywiście. No, a poza tym kiedyś Korwin właśnie wspominał, jak tam były te jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, co tam też te wszystkie ich landy miały swoje banki i też była jakaś konkurencyjność tych walut. No ale to był całkiem inny ustrój, tak? No właśnie. Także mamy trochę problem. Ja myślę, że nic nie wyjdzie z tego w tym wypadku. No, także w ogóle sam się zastanawiam, co ludziom doradzać. Jak się to może skończyć, ta sytuacja, bo nie wiem. Wiem, że będzie hiperinflacja, wiem, że będzie załamanie gospodarcze, ale co wtedy robić? Nie wiem, wiem, że trzeba zrobić zapasy makaronu, co właśnie będę próbował robić w niedługim czasie. No potem zostaje tylko dezauryzacja, czyli wymiana towarów, tak? Dokładnie, i to tak, i trzeba się przygotować na to, żeby jakiś towar mieć fajny do wymiany, na przykład makaronu dużo. No tylko to wiedzieć, w którym momencie to nastąpi, nie? No to takiego właśnie, dobrze kupić towar, co długo wytrzymuje, to makaron ze 2 lata po sieci, tak. Konserwy. O, konserwy tak. Też, tak. No tak, kiedyś mój ojciec właśnie opowiadał taką sytuację takiego kolegi, może trochę, nie wiem, naiwnego, który po nie w czasie się zorientował, jak to działa. Mhm. No i poszedł do sklepu, w którym oczywiście już kompletnie nic nie było, ale były szczoteczki do zębów. Więc wziął wszystkie. No proszę, no byle co, byleby coś wziąć. I dobrze, miał rację. Potem właśnie jest taka panika, nie? No. No ale panika się okazuje, że jest najczęściej uzasadniona, tylko większość ludzi budzi się za późno. No, także życzę wszystkim słuchaczom kontestacji, żeby odpowiednio wcześniej zrobili zapasy i jak wszyscy będą panikować, rzucą się do sklepów, to oni już będą sobie spokojnie liczyć, na ile im miesięcy starczy tych zapasów. No. A problem polega tylko na tym, kiedy to jest to odpowiednio, nie? Ja myślę, że to już można, bo jest całkiem duża szansa, że coś się załamie w Stanach Zjednoczonych w roku właśnie tym, albo i w następnym, ale bardzo szybko, bo oni mają bardzo taką specyficzną sytuację zadłużeniową też. No i możliwe, że to będzie taki katalizator i wywoła kryzys wszędzie. Kto wie, może tak być. Więc nie wiem, na wszelki wypadek ja myślę, że to już jest ten moment, żeby zaczynać powoli. A jak nie, to za rok. Jak ktoś ma nerwy silne, jak postronki. Ja nie mam takich nerwów, ja wolę mieć zapasy stałe, przynajmniej na rok, spaghetti. O, żeby nie... Lepiej nie inwestować w fundusze inwestycyjne, nie? Nie, teraz to uciekać, to nie. Trzeba przetrzymać, przeczekać ten moment, kiedy się będzie wszystko walić, a potem i do skarpety, się... nie? No, jakieś złoto albo coś, towary po prostu kupować, uciekać od pieniędzy papierowych. No. No. Także nie gromadzić teraz za bardzo, tylko inwestować w coś. No. Dobra. To dzięki, Ela. Na razie. To była Ela, przypominam, że z Wrocławia. Dobrze, to nie poruszymy tego tematu papierochów. Szkoda, bo myślałem, że to ciekawa dyskusja będzie, ale będzie kiedy indziej. W takim razie, cześć, Kreator. Halo, Kreator. Halo? No, halo. Halo, witam. Tak. Słychać mnie? No tak, zawsze mówi Kreator halo, a potem zaraz słychać mnie. To a tak nie, jest... bo przez chwilę jeszcze słyszałem tą dziewczynę poprzednio. To Ela była, Ela. Z Wrocławia. O, pozdrawiam. No. Ja bym się chciał odnieść do tego tematu tych podatków. Dobrze. Ten pomysł Miltona, to oni zupełnie skrzywili. No to właśnie chodzi o to, co już poprzedni słuchacz mówił, żeby po prostu był prosty podatek. Zresztą ja w tej audycji, jak obniżać podatki, też mówiłem, że można zostawić nawet te bagno, co jest częściowo, tylko po prostu trzeba zamrozić wszystkie pensje i tak dalej i nastawić się tylko na obniżanie podatków, żeby wpływy do budżetu rosły, bo jak się obniży podatki w naszej sytuacji, to wpływy budżetu mogą tylko rosnąć. No, czy tak naprawdę to, co naprawdę jest potrzebne w Polsce, to boom przedsiębiorczości. Po prostu jest ten facet miał rację z jednej strony, który mówił, że maleje ilość pracy, albo że rynek nie daje... Bo się nie chce ludziom zakładać firm. No tak, po pierwsze się nie chce zakładać, po drugie... Tak, a po drugie albo się nie da, albo się nie chce. Więc chodzi o to, żeby po pierwsze się im chciało zachęcać po prostu jak bardzo się da, i po drugie umożliwić, żeby mogli. Czyli pozbyć się podatków dla przedsiębiorców. Najpierw w ogóle zrobić ulgi stuprocentowe dla przedsiębiorców, zaczynających. I niech ci ludzie bezrobotni zaczynają... Nie podatku wcale. No mówię, no to właśnie ulga 100% i już, że od wszystkiego... I chodzi o to, żeby przedsiębiorczość się rozwinęła. Wtedy będzie i miejsc pracy dużo. Dla każdego będzie, bo będzie po prostu dużo przedsiębiorców nagle się pojawi. Będą potrzebować pracowników, nie? No i się zacznie po prostu napędzać gospodarka. Ludzie, no, jedni ludzie będą coś pracować, tworzyć dla drugich, drudzy za to płacić. I o to chodzi, żeby był ruch jak najszybszy w gospodarce. Wymiana towarów i usług jak najszybsza. To podnosi dobrobyt ludzi, no. Więc masz rację, do tego trzeba dążyć. No, te podatki, tak jak Kamil mówił, ile go kosztowało wypełnienie tych CIT-ów, żeby, wiesz, wypełnić podatek CIT, którego zapłacił mało, musiał wydać kupę pieniędzy na jakieś tam księgowe i tak dalej. Sądzę, że likwidacja CIT-u i PIT-u, mimo że ekonomiści wcale nie uważają ich za najgorsze podatki, jest kluczowa, żeby zacząć, bo te podatki nie dają dużo wpływu do budżetu, a są strasznie szkodliwe społecznie. Tak, one przeszkadzają więcej niż jest z nich pożytku. Tak. Właściwie większość z podatku PIT idzie w ogóle na obsługę zbierania podatku PIT. Ja nie wiem, czy większość ile tam szło. Połowa czy coś, ale jakiś procent w ogóle kosmiczny. Ktoś to sprawdzał. Więc no, nie, w ogóle nie ma sensu to istnienie tego podatku. No już lepiej zlikwidować wszystkie podatki, zostawić jeden VAT, no, jak już jakiś podatek jest. Uprościć tak, bo wszystko. VAT łatwo, znaczy łatwo, no po prostu jest dosyć duży wpływ z niego. No, jest większość wpływu do budżetu, jest podatku VAT, po pierwsze. Po drugie jest no w miarę jeszcze jakoś rozsądnie rozłożony na tych wszystkich, dlatego że no ci, tak, co mało... Tak, dużo kupuje, ten dużo płaci podatku, a ten, tak, kto jest oszczędny, mało podatku zapłaci, więc jest promowany. Oszczędzanie w takiej sytuacji. To się nie jest dobre za bardzo. Chodzi o to, żeby był obrót jak najszybszy w gospodarce, nie jak najwolniejszy. ale z punktu widzenia przedsiębiorców. Obrót sam się stworzy, bo jak nie będzie PIT-u, każdy dostanie o 19% więcej i ludzie pójdą po prostu skonsumować No pójdą, tak. Czekali tyle lat na te czasy, kiedy były No z punktu widzenia przedsiębiorcy to też jest bardzo, no w miarę dobry podatek, jeżeli no płacisz tylko od tego, co naprawdę wytworzyłeś, od wartości dodanej, czy od tego, co faktycznie wytworzyłeś, co dodałeś od siebie, to więc to jest, no nie jest zły to podatek. Z tych wszystkich innych w każdym razie, no. Że, wiesz, no jest zły, bo ogólnie podatki są kradzieżą ogólnie, no ale jak już jakiś jest potrzebny, to ja bym ten wolał niż inny. No. Istotne jest to, ile urzędników będzie można zwolnić po takich obniżkach, bo przecież jak będzie mało podatków ilościowo, że powiedzmy tam kilka podatków zostanie po tych zmianach, to część urzędników, którzy musieliby zostać zatrudnieni, bo po prostu tych ilość urzędników rośnie, to będzie wręcz można zmniejszać ilość tych urzędników, bo będzie można, ale pobieranie mniejszej ilości podatków wymaga mniejszej ilości biur. Oczywiście, tylko to by był precedens w Polsce, żeby w ogóle zmniejszać ilość urzędników. Jeszcze się to nie zdarzyło do 89 roku w ogóle. No w Stanach za Reagana o ćwierć miliona chyba zmniejszyli. No a w Polsce nie było Reagana, niestety. Reagan strasznie znienawidzony za to. No, przez urzędników, ale przez całą resztę nie był znienawidzony. No, zależy, jak oglądasz filmy amerykańskie z lat 80. często są aluzje do Reagana, że tam ci dzicy kapitaliści. Tak, oczywiście, że są, tak. W tych filmach. Więc te artyści to są w zasadzie nasi wrogowie, tak na dobrą sprawę, jako no zauważyłem, czy tam konserwatystów, czy liberałów, bo po prostu, no, artyści, wiesz, najlepiej to by chcieli, żeby im każdy płacił za to, że sobie wsadzą piórko w dupę i będą paradować po rynku w Krakowie. No, już taka mentalność po prostu. Wiem, że się obracam w środowiskach artystów i tam panuje socjalizm straszny. Oni by chcieli pieniądze, bo się należy, bo sztuka, bo to, bo tamto. No, a nie w ogóle bez żadnego odniesienia do tego, czy to jest komuś potrzebne, czy nie. Jak przyjdą dwie osoby na festiwal, to nie ma znaczenia, czy przyjdą dwie, czy dwa miliony. W ogóle, bez znaczenia. Tworzenie. No, tworzy. Także najgorsze ten, jest przekonać ludzi do tego w ogóle. Bo ja próbuję. Telewizji. I wiesz co, może to ma swoje plusy, że powywalali ludzi o jakichś odmiennych poglądach, chociaż nawet nie wolnościowych, bo Wilcztajna to bym jakąś wielką wolnościowość nie posądzał, czy tam Pospieszalskiego. Ale w sumie dobrze, że powywalali ludzi, którzy przyciągali przed telewizory, wiesz, sporo milionów oglądaczy. Mhm. Bo teraz na przykład, jak już tam tak patrzę po mojej rodzinie, coraz więcej ludzi sobie, wiesz, zakłada jakieś tam cyfry, czy jakieś Kanał Plusy, czy jakieś tam. No. I po prostu oglądają jakieś filmy na Discovery, tam jakieś o budowaniu tam, i to jest duży plus. Remontach, albo internet. Zamiast oglądać Jedynkę, tak. Zamiast oglądać TVN-y, także to jest plus. Jeśli nie będzie czego oglądać, to ludzie zaczną oglądać to, co ich interesuje. No to dokładnie. Telewizja już jest tak zeszmaciała, dziadowska i w ogóle, że no już ludzie się zaczynają uciekać od niej, a jest co wybierać. Bardzo dobrze. Zawsze jest internet. Ten internet jest pełna różnorodność. Tak, i dobra, okej. Okay. Musimy kończyć na razie. Był kreator. Jeszcze na końcu odbiorę tylko ciąg Bolunga, bo tutaj długo dzwonił. Znany też jako Grzyb. I pewnie witam. Na temat. Cześć ciągu. Cześć. W ogóle na początek odnieść się do tego, co mówiłeś, że stronę przebudowujecie. Dobra, dodajcie przycisk. No. Lubię, co będą mieli co robić ludzie. Ci, co zapracowani klikaniem są, tak jak mówisz, tak, pan Stoker. Klikacze, dobra. Tyle do pożytku robią, bo tutaj chodzą w internecie i klikają, to ich praca, to im się należą te podatki. Tak, tak. Zasilki. Jeszcze im dodać pieniądze za darmo. Co, że oddychają. Za klikanie. Że tyle oddychają w ogóle, produkują dwutlenek węgla, taki dobry dla roślin. Dobra, a tak poza tym... Co do tych właśnie rozdawania pieniędzy, od razu mi się przypomniał tekst, ale nie pamiętam, jak on dokładnie brzmiał. To było, czy się stoi, czy się leży, tak i jest. Dalej nie pamiętam, jak tutaj było. Była kwota i się należy. I to była tak. Powiedzonko z czasów tak, PRL-u popularne. No, do tej pory renesans przeżywa. No. Jak powiedziałeś o papierosach, to się też w sumie... A, to już zostawmy temat. To zostawimy temat papierosów na kiedy indziej, bo musimy kończyć. Ale czekaj, także... chwilę, chciałem tylko coś, bo nie odnieść się do tego, co mówiłeś. No to szybko, bo już musimy... Dobra, już, bo w telewizji, jak było z tym zakazem palenia papierosów w miejscach publicznych w Polsce, to jakiś pan mówił w Polsacie o tym, że papierosy z przemytu są mniej zdrowe niż papierosy sprzedawane w sklepach. Bo? Nie wiem, są zdrowsze. Bo jak legalne, to zdrowe. Legalne tak. Równa się zdrowe. Założenia. Dobre. Tak, dobra, nara. Na razie. No to Janek jeszcze jest szybko, z rozpędu już przycisnąłem. Cześć Janek, ostatnia minuta dla ciebie. To się streszczę, tylko się wyciszę. Mhm. To do tych urzędników. No. Wy jesteście nienormalni, wy ich nie doceniacie. Możliwe. Nie to wiem. Nie są, oni to są kretyni, to są leniwce, ale jeśli chodzi o to, żeby coś z PTM-em zrobić, to wtedy faktycznie oni udają, że są kretynami, że nic nie wiedzą, że nic nie potrafią, byleś tylko sobie poszedł do nich, do kogoś, kto wygląda na nieco bardziej kompetentnego, ale oni są sprytni. Oni wiedzą, jak się utrzymać przy stołkach. No są! Wiesz, co była ta ustawa, że niby 10% urzędników mają zwolnić. Była. A coś się z tym stało? No to, bo wszyscy zapomnieli. No to poszło do prezydenta. Prezydent powiedział, stwierdził, że być może to niekonstytucyjne, więc poszło do TK, Trybunału Konstytucyjnego. Aha. A tam średnio sprawa, z tego co pamiętam, to jest rok i 7 miesięcy. Ale co urzędnicy zrobili w międzyczasie, jak tylko usłyszeli, że się dzieje, zatrudnili dodatkowych urzędników, także w momencie, gdyby 10% im spadło, to i tak pozostaliby przy tym stanie, który są. Dobrze są. No, a ja myślałem, że zaszli w ciąży, też jest dobry pomysł. Więc zatrudnili tylu więcej urzędników, że pamiętam, że jakaś tam gazeta chyba wyliczała, że 2 miliardy więcej na pensję pójdzie. Tak, a nie wiadomo, co się stanie. Zastanawiam, jak można wpaść na tak idiotyczny pomysł, żeby zwalnianie urzędników mogło być niekonstytucyjne. Czy w konstytucji jest napisane, że musi być minimalna ilość urzędników, czy co to w ogóle nie ma? Nie, rzeczy? Nie ma tam niczego takiego. No to jak można coś takiego wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego? No bo prezydent nasz jest idiotą. A to dobrze. To powiedział słuchacz. I my pozwalamy na takie uwagi, mimo że są one karane 2 latami więzienia. Przypominam. Cześć Janek. No, także mam nadzieję, że się zgłoszą do Janka i go wsadzą do pierdla. Będzie fantastyczna sprawa medialna. Zamówienie prawdy. Siedzieć będzie Janek 2 lata, bo powiedział, że prezydent jest idiotą. Powiedział Janek. Swoją drogą też jest ciekawe w prawie prasowym, że można cytować. Tak, cytować można właśnie sobie swobodnie, albo już mniejsza z tym, jak się używa chyba mowy zależnej, to można, a bezpośrednio nie można, jakoś takie są fajne, ciekawe rzeczy, ale mniejsza z tym, dobra, kończymy, to była kontestacja, dzisiaj miało być o paleniu będzie kiedy indziej, bo dalej chcę pogadać o tym, bo wiem, że to jest dobry przykład i dobra by była rozmowa na temat tego, czy to jest obrona wolności, czy to jest ingerowanie w wolność, czyli to, co zrobili w Anglii, w Londynie, w tam, ten council zrobił. Czyli, że będzie nakładać kary za palenie na ulicy. No, dobre pytanie. Ale nie będę ciągnął tematu, bo by było chyba jeszcze dużo do pogadania. To pierwsze, bo ciekawsze. Także co, życzymy szczęścia i pomyślności temu panu Stock FM, co nazwiska zapomniałem, ale ciągle, jak chcę mi się przypomnieć nazwisko, to ciągle przychodzi mi do głowy Grzdulec, ale to nie był Grzdulec, to był coś takiego, no. Nie będę go popularyzował, bo nie zasłuży sobie zdecydowanie na to. Także, ale jego pomysły są niesłychane, są po prostu... To już nie chodzi o to, co on proponuje, ale na jakich podstawach, jakie on ma założenia. Czyli, że jak rozdać wszystkim pieniądze, to nagle wezmą się do roboty. Takie ma pomysły, takie jaja są, ale jaja. To takie proste jest, to ja nie wiem, czemuśmy tego do tej pory nie zrobili. A, ups, zrobiliśmy. Nazywało się to PRL. No. Jakże już wpadli na to. No, wpadli. Tak. Jak ty mówisz, to wszystko jest takie proste. Sami by na to wpadli. By wpadli. Jakby mieli, kurwa, mózg zamiast tego pierdolonego styropianu. I tym optymistycznym akcentem kończymy kontestację dzisiejszą, czyli lewatywę mózgu z Martinem Lechowiczem i zapraszam do pisania komentarzy na stronie www.kontestacja.com, a przypominam jeszcze, że w najbliższy wtorek będzie manifestacja w Warszawie pod Sejmem, protest przeciwko podatkom, które są niebotyczne. Organizuje to VIP pana Janusza Korwin-Mikkego ugrupowanie. Ale kto by nie organizował w tym wypadku, to ja na 100% mam z nimi po drodze, więc każdy, nawet ten pan Stock FM jakby krzyczał, że zmniejszyć podatki, to będę krzyczeć razem z nim. To jest najgorszy problem chwilowo w Polsce. No prawie. No, myślę, że biurokracja jest gorszym problemem, ale podatki są koszmarnie wysokie i fajnie by było skończyć to i zacząć doprowadzić do tego, żeby trend był w drugą stronę, bo na razie to jest ciągle prąd w Polsce rwie w stronę zwiększania podatków. Prąd polityczno-społeczny. I on się musi skończyć nieszczęściem. To jest po prostu bieg lemingów do przepaści. I tylko czekam, kiedy krawędź się zacznie. No, także nigdy nie jest za późno, żeby nabrać rozumu. I także polecajcie słuchanie kontestacji. Jeżeli uważacie, że fajna audycja, to możecie zostać sponsorem. Też dużo sponsorów jest na stronie www.kontestacja.com z prawej strony. Dużo ludzi oddaje po złotówce i bardzo dobrze uzbiera się trochę. No, nieopodatkowany w miarę. Że opodatkowany tak naprawdę wielokrotnie te wszystkie złotówki są. Dobrze, ale to jest, pamiętajcie, że jedyne media wolne to są media internetowe. Radio publiczne, kontestacja jest naprawdę czymś wyjątkowym w Polsce i dobrze, że jest, myślę. Także coraz więcej ludzi też tutaj z nami gada i prowadzi audycje. Będą się pojawiać ciągle na bieżąco. Także śledźcie stronę www.kontestacja.com. I to już koniec mojego bajania na dzisiaj. Dobranoc. Albert, wychodzimy!